Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Imetimia saa 7:20 wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Miaka 56 imekamilika Burundi ikijinyakulia uhuru wake kutoka kwenye utawala wa kikoloni. Katika hotuba yake, Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza anawataka wafanyakazi wa serikali kusimamia mali ya umma. Rais Nkurunziza ametaka pia tume huru ya ukweli na maridhiano kushughulikia hata maovu yaliyotendeka wakati wa utawala wa kifalme. Nao baadhi ya raia wa manispaa jiji la Bujumbura wanasema kuridhishwa na uhuru wa nchi ya Burundi, lakini hata hivyo wakitaka serikali kufanya harakati zote katika hali ya kukuza uchumi. Na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 4.5 akotwa maiti huko wilaya Mtarafani Kanyosha baada ya kupotea yapata siku 4. Kuna haya na mengine bila shaka, ambatana nami, jina langu Moize Misago, mitambo anaongozwa na Eric Uimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba miaka 56 imekamilika nchi ya Burundi ikiwa imejipatia uhuru wake kutoka kwenye utawala wa ukoloni. Katika hotuba yake, Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza ameutolea wito wafanyakazi wa serikali kuchunga mali ya umma. Rais Pierre Nkurunziza anawatahadharisha ufisadi wa mali ya umma, akisema kwamba itafikia pale watakamatwa na waadhibiwe kulingana na sheria. Rais Pierre Nkurunziza, tumsikilize. Tuhimbaje, tumazimisi, tuibukiji. Tunasherekea siku kuu hii tukiwa tumefahamisha Warundi na jumuiya ya kimataifa kuwa tumeingia katika demokrasia kwa kutangaza kuwa hatutobadili kauli kwa yale tuliyomkubalia Mungu na rais. Tunakumbusha kuwa mwaka 2018 tuliubatiza mwaka wa kuchukua hatua. Ni dhahiri kuwa mara kadhaa kuwa kunajitokeza tabia isiyo nzuri wakati chaguzi zinakaribia au wakati wa uchaguzi. Tunafahamisha kwamba hatutavumilia yeyote yule atathubutu kupora au kuharibu mali ya umma. Tunaomba viongozi wote kuonyesha hatua zote zinazochukuliwa kila mwezi katika kuheshimisha hatua hizo. La sivyo itaonekana kwamba wanakiingia mbavu wa fisadi, pia wataadhibiwa. Ikumbukwe kuwa kumificha mhalifu atakufilisi. Tunamtaka kila raia, hasa wafanyakazi wa serikali, kuchunga mali ya serikali kama wanavyochunga mali ya wafisadi. Hao watajikuta wakiwa katika kesi za kufumaniwa, hasa pakifuatia kurejesha mali ya serikali. Tunatolea wito walinda usalama, idara ya upelelezi, pamoja na wanaohusika na sheria wazidishe bidii katika kulinda mali ya serikali. Walio katika taasisi hizo tunawataka waweze kuwa mfano mzuri kwa Warundi wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mfano mzuri kwa raia. Babira karuru keza abandi Barundi kuko na kare uterurezi arabwibanza. Rais Pierre Nkurunziza amesema kuridhishwa na harakati za tume ya kitaifa, akitaka tume hilo kushughulikia hata maovu yaliyotendeka wakati wa ukoloni. Kwa mara nyingine, Rais Pierre Nkurunziza: tunalizishwa na kazi ya tume ya ukweli na maridhiano. Maovu yaliyotendeka yafahamike na Warundi wajue madhara ya wakoloni. Tunalizishwa pia na matokeo ya mkutano wa falaha wa baraza la Senate uliofanyika mkoani Makamba, Nyanzarake, tarehe 14 na 15 Machi mwaka huu. Wana Senate waliitaka tume ya ukweli na maridhiano kushirikia pia kwenye utawala wa wakoloni. Koloni tukalipokelea sawa. Warundi wanafahamu, wajiandae kutoa ushuhuda. Nao baadhi ya raia wa manispa jiji la Bujumbura ambao wameshiriki sikukuu ya kuadhimisha hiyo miaka 56 toka Burundi kupata uhuru wake wanasema kuridhishwa na kuona nchi ya Burundi kwa sasa haiongozwi na mkoloni. Raia hao wanaomba paendeshwe harakati katika lengo la kukuza uchumi wa taifa. Raia hao tuwasikilize. Kwa kweli uhuru upo. Tukiangalia hali jinsi ilivyo na mambo jinsi yalivyo, naona kama uhuru upo, kwa sababu naona hali ya hewa ni nzuri na watu naona wanapendeza, watu defile imeendeka vizuri. Nafikiri hakuna tatizo yote naweza nikasema zaidi ya kuona tu kama mambo ni mazuri. Mimi kwa kiufupi, uhuru Burundi upo, sababu tunakula tunalala. Sema wenye wanasema kama kuna uhuru ni wale wenye wataki nchi ya Burundi amani. kawaida kwa kiufupi kwangu, kwangu binafsi. Hata wenye tuko nani pamoja mu kooperative yetu, si tuna kama uhuru upo, sababu tunakula tunalala, mtoto anaenda kwa masomo, anatoka na rudi. Kawaida mimi naona uhuru upo kabisa. Hata na mimi nafurahia pia kuona sasa niko na ndugu zangu hapa tumependeza, hata wewe mwenyewe pia unaona. Mimi na tu uhuru upo kiufupi. Naam, kama gisi unaona hata wewe pia Burundi ni nchi huru kabisa. Ya, tumesherekea kwa usalama na amani. Hakuna kasoro, hakuna kitu naumba. Hamna kasoro yoyote. Tumepita kwenye defile. Hata hivi unaona watu wote, kila mtu anapita, anaenda sehemu anataka. Tuko huru kabisa. Cha kwanza kinamaanisha uhuru ni kuwa mtu anaweza katoka sehemu yoyote katika nchi ya Burundi akaelekea anapotaka bila msongamano, bila tatizo la usalama wala chochote. Anatembea bila shida. Hivi kwa muda nikitoka hapa naweza nikaelekea nyumbani bila matatizo. Umoja upo kabisa. Uhuru huko kwanza, unaona kwanza Warundi wote wamesherekea, kampuni zote, maraia wote wamefika, pande zote wote wamesherekea. Tukaona na rais mheshimiwa President Nkurunziza amefurahi kwanza kuona watu wake wanashirikia kwanza hiyo sikukuu wakifurahia wote. Ndio. Uhuru huko kwanza unaona kwanza ta naweza kusema kama radio zote zilikuwa hapo kweli ziko zinatangaza, watu wote walioingia wanacheka bila tatizo lolote na kila mtu anaongea kinachotaka. Kwanza kwa hiyo katiba imetokea, kwanza Warundi wamechangia wenyewe pesa yao bila kungoja msaada wote kutoka pande mbalimbali. Warundi wenyewe wamejisopa wakachangia na wakajitolea kuonesha kama wote wanaweza kwa nguvu zao na mapenzi yao. Kila maisha kama tuko uhuru, hatungoji msaada kutoka nje. Tunatolea si wenyewe kwa nguvu zetu, kwa jasho yetu. Ndio. Na ikiwa ni saa 7:28 kwenye ukurasa wa elimu ni kwamba baadhi ya wazazi wenye watoto ambao bado wanasoma shule ya msingi katika mfumo mpya na baada yake katika shule za serikali na zile za kibinafsi watoa maoni tofauti kuhusu sheria ya serikali ya kusawazisha ada ya shule ambayo ilikuwa inatolewa kwenye shule za serikali pamoja na zile za kibinafsi. Baadhi yao wanasema kuridhishwa na hatua hiyo, wakisema kwamba shule za kibinafsi hutoza ada kubwa ya shule, huku wengine wakisema kuwa wakati huo hapatakuwepo tofauti kati ya shule za kibinafsi na zile za serikali. Huyu hapa ni mmoja kati ya raia hao ambaye aliongea kwenye mike za redio Isanganiro. Mimi niko mzazi kweli, naona hiyo hatua mnakamata sio hiyo kabisa, tutawezi. Batoto wataenda mbarabara. Hivi tunashughulika kana kwa chakula, tunasema batoto wasome, tunahangaika na tumakae. Hivi sasa bakitia kulipa sasa, tutavifanya aishi bene hatuna uwezo. Hatutawezi. Tunaomba tu watu wetu libakie vivyo. Juu president wetu alituambia batoto kusoma kwa bure, kujitibisha kwa bure mpaka kwa miaka 5. Sasa nageuka tena Hatujui mwali bigeusi. Daima na ukurasa wa elimu ni kwamba hatua ya kuwakataza wasichana ambao watapata ujauzito kuendelea visomo awamu ya pili ya shule za msingi kwenye mfumo mpya ilipokelewa shingo upande katika shirika Bafashibige linalohimiza wazazi kuelimisha watoto wao. Matamshi yake hayo Jean Samandari, kiongozi wa shirika hilo. Kwa mujibu wake, hatua hiyo itapelekea wasichana wanapata ujauzito bila utashi wao maisha yao kuzorota, ili hali wangeliweza kujimudu ipasavyo kimaisha baada ya kuhitimu visomo vyao. Jean Samandari anabaini kuwa hali hiyo pia inaweza kupelekea wasichana kuporomoa kwa wingi mimba na hata kuweza kupoteza maisha yao. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Katika ukurasa wa usalama ni kwamba mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 4.5 alikotwa maiti Jumatatu hii uani kwa wazazi wake katika kata ya Gisio ya 4 tarafani Kanyosha, ni hapa katika manispa la jiji la Bujumbura. Wazazi wake pamoja na majirani wathibitisha kuwa siku 4 zilikuwa zimepita mtoto huyo akiwa amekosekana. Wanakemea vikali kisa hicho, wakiomba uchunguzi uendeshwe, wahusika wa kisa hicho wakamatwe na waadhibiwe kulingana na sheria. Huyu ni mmoja kati ya majirani. Tumsikilize. Tuko msaro, tuko mnyumba, mtoto tuko na mgeni, mtoto akaramuka akaenda kubarabara akamwona kingi kama gisi tubibilikuwa tutokea mbele ya wakati, akarudia akachukua maderena akaenda kubarabara kwenda kubarabara sanjo hapo hapo mama 18 bakaanza kutafutisha si kingi iko wapi kingi iko wapi kingi iko wapi kingi iko wapi tukaenda kumutizaba kingi tukamukosa si tunafikiri iko pamoja na wengine watoto wako wanacheza kama gisi tu ilivyo tu iko wanacheza wengine watoto kutafuta kingi hivi 18 19 tukamukosa kumukosa ukakucha usubuhi mtoto wa jirani yetu akakuya akatwambia eti nimemona kingi kule chini mungisio nimemona kingi iko na wengine bwana eti nikamwambia kingi njoo nyumbani mama yako iko na kutafuta huyo bwana kafika anakimbia naye kwenda kumwangalia majirani wote kwenda kumwangalia kule chini tukakutana na bwana ashakimbia iko na hiyo mtoto alikuwa mtoto mdogo wa miaka 8 ingelikuwa wakili angepiga hata fuyo anamureta kingi ndio hivi tunaomba ebana hii ndani yenye umetufikia hapa mungisho kabisa ebana tunaikataa kabisa. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba raia wengi wanapuzia michezo ya walemavu, akibaini hivyo kiongozi wa shirika la michezo ya walemavu. Na hata kwenye shule walemavu hupuziwa kwenye visomo vya michezo. Hapo aliyafahamisha hii Jumapili mkoani Gitega, ambapo alikuwa pakihitimishwa michezo ya walemavu. Mengi zaidi naye Gerard Nibigira. Mwenyekiti wa shirika la michezo ya watu walemavu nchini bwana Sabayezu Ejene afahamisha kuwa wakati timu za watu wenye ulemavu zinacheza, watu wachache tu ndio katazama michezo yao. Ni wakati ambapo watu wasio na ulemavu wanapocheza, viwanja vya michezo vya furika, hata malipo kutozwa mara kwa mara. Kwa hiyo awataka raia wa Burundi wawajibike katika kujiunga na watu wenye ulemavu kwa kuja kwa wingi kutazama michezo yao. Aidha, bwana Sabayezu Ejene asikitishwa na jambo kwamba timu za michezo ya watu wasio na ulemavu na wanariadha wasio na ulemavu wapigwa jeke na kampuni kubwa kubwa, ambapo timu na wanariadha walemavu walisahauliwa. Awataka sasa wahisani, haswa kampuni mbalimbali, kuzisaidia timu za watu walemavu na wanariadha walemavu, kwani na wao huwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa ya watu walemavu. Nayo matarafa yataka kuongezea kwenye orodha za miradi yake ya maendeleo mradi wa kuinua hali ya michezo ya watu walemavu kwa kujenga viwanja vya michezo yao. Na walimu wa kozi la michezo awaomba wasitenge tena wanafunzi walemavu katika kozi hilo, na badala yake wawape michezo au mazoezi vinavyolingana na hali ya ulemavu wao. Na watu walemavu wenyewe awaomba wasijitenge, na kinyume na hayo kila mmoja achague mchezo awezao kucheza. Ni wakati ambapo Jumapili hii mjini Kitega kuliendeshwa michezo ya kutamatisha mashindano ya kitaifa ya mpira wa nyavu, riadha, taekwondo na judo kwa watu walemavu. Kutoka Kitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Na kwa kuhitimisha taarifa habari ni kwamba Umoja wa Afrika ulipasisha Jumapili hii sheria zinazohusu kubadilisha biashara katika nchi za Umoja huo wa Afrika. Katika mkutano wa marais wa nchi 31 zinazojumuika kwenye umoja huo, ambao mkutano unaendeshwa nchini Mauritania, nchi 46 ikiwemo nchi ya Burundi tayari kuweka saini kwenye sheria ya makubaliano hayo ya kupeana biashara. Katika mkutano huo daima unaoendeshwa huko nchini Mauritania, panatarajiwa kutathmini kwa pamoja panapofikia miradi ya maendeleo ambayo Umoja wa Afrika uliweza kutoa kama kipaumbele. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:35, la ziada sina isipokuwa tu ni kukushukuru umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau ni mitambo Erike Uimana, jina langu Moize Misago, na natakia mchana mwema nikiwageni kwa herini.